سوال عقیقہ، کیا عقیقہ سے کیا مراد ہے؟ کیا عقیقہ فرض، واجب یا سنت ہے؟ لڑکی اور لڑکے کے بارے میں عقیقے کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ یعقت یعق عقتا سے ہے خون بہانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعق عنہ یوم سابعہ، ساتویں دن جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، بچے کی طرف سے دو جانور اور بچے کی طرف سے ایک جانور، وَيُسَمَّى وَيُحَلَّى، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال اتارے جائیں، وَيُتَصَدَّق، اور جتنے بال ہوں اس کے مطابق صدقہ بھی دینا چاہیے۔ تو یہ سنت ہے، ساتویں دن نہیں کر سکتا تو چودھویں دن کر لے، اگر چودھویں دن نہیں کر سکتا تو اکیسویں دن کر لے، اور تینوں باتیں صحیح الجامع کی روایت میں موجود ہیں، اگر پھر بھی طاقت نہیں تو پھر زندگی میں جب بھی چاہے کر سکتا ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث کا مطلب ہے بات اور سنت کا مطلب ہے طریقہ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بازار میں دستیاب کیمیکل ملے ہوئے رنگ سر اور داڑھی کے بالوں کو لگایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اس کیسی قوم آئے گی قیامت کے نزدیک جو رنگ کرے گی، کیسے؟ کہ حواصل الحمام، جیسے کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے وجنبوہ السواد، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر آپ کلر کرنا چاہتے ہیں، مہندی کلر ہے، الحنا والکتم، یہ کر سکتے ہیں، کالے رنگ سے بچایا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھتے ہیں کہ والدہ بزرگ ہیں، وضو کرنے سے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رہتی ہیں وہاں گھر میں مٹی بھی نہیں، تو کیسے تیمم کریں یہ مٹی باہر سے لا کر؟ تیمم جو ہے یہ تو مٹی کے ساتھ ہی ہوگا، تو مٹی کا بندوبست کر لیا جائے، اگر بیماری کے اس طرح خطرہ ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے، وہ صحابی جو سردی کی حالت میں جن پہ غسل واجب ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، فَتَمَرَّغْتُ كَمَا يَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، وہ مٹی میں لیٹنا شروع ہو گئے، شاید کہ غسل کی طرح مجھے مٹی سے لگانی، فرمایا نہیں، انما یکفیک ان تفعل ہکذا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم تیمم کر لیتے اور نماز پڑھ لیتے۔ جب اس طرح بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا جان کا خطرہ ہو تو تیمم مشروع ہے، اور یہ وضو کے قائم مقام ہے۔